بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پسې دی خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پسې دی خدایا امتحان دی ملګرو سپینې اوښکې مې ارزښت لري ملګرو په هر سبز کې یې بلا بل ارمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی لیوانای نایم غمونو کلما داسے لیوانای نایم غمونو کلما داسے گریوان سیرے لوندا اوکو پو باران دائی امتحان پو سیز خدایا امتحان دائی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی فکر نکړم چې مورم تا ورسیږي فکر نکړم چې مورم تا ورسیږي منزل چیرې د کروان چیرې روان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی پیدا کړې پرښتہ دې خدایا نه دا پیدا کړې خامخا بس هوا کیږي چې انسان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پوسې دې خدایا امتحان دی یو څوک ساوای په لمبو خو کې رامات یې یو څوک ساوای په لمبو خو کې رامات یې خوشبو کاندي تور لاوند د کارای خان دی امتحان خو سیز خدایا امتحان دی بلس دزړه باران دستر ګولا اسمان دی امتحان پسې د خدایا امتحان دی برس د زړه باران د سترګو نه اسمان دی امتحان پسې د خدایا امتحان دی زړه مضبوط ورتا ساته هم درتا نه یا زړه مضبوط ورتا ساته هم درتا نه یا انقلاب د اسرا سي لای دا تور خزان دی امتحان پسې د خدایا امتحان دی برس د زړه باران د سترګو له اسمان دی امتحان پسې د خدایا امتحان دی برس د زړه باران د سترګو له اسمان دی امتحان پسې د خدایا